To program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 4 lutego, minęła 8. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Niemcy biorą na siebie pełną odpowiedzialność za Holokaust, zapewnia w specjalnym oświadczeniu szef niemieckiego MSZ-u. Top ostrzega przed wędrówkami w Tatry, mogą schodzić lawiny. Dawid Kubacki, trzeci w konkursie skoków w Willingen, za 2 godziny kolejne zawody. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że to Niemcy są odpowiedzialne za nazistowskie obozy koncentracyjne, podkreśla niemiecki minister spraw zagranicznych. Według Zygmara Gabriela Polska może być pewna, że jakiekolwiek próby fałszowania historii spotkają się z jednoznacznym odrzuceniem i ostrym potępieniem ze strony Berlina. Szef niemieckiej dyplomacji napisał też na jednym z portali społecznościowych, że określenie Polski obóz zagłady jest błędne. Zygmar Gabriel przyznał, że to Niemcy zorganizowały masowy mord w obozach koncentracyjnych i nikt inny. Nie ma najmniejszej wątpliwości co do tego, kto jest odpowiedzialny za obozy zagłady, kto nimi zarządzał, gdzie zamordowano miliony europejskich Żydów. Są to Niemcy. Cytują słowa Zygmara Gabriela niemieckie agencje prasowe. Minister dodał, że żadne pojedyncze przypadki kolaboracji tego nie zmienią. Jednocześnie Zygmar Gabriel napisał na Twitterze, że ten, kto chociaż jeden raz był w Auschwitz lub Majdanku, ten od razu wie, że to były niemieckie obozy. One nie znalazły się na polskiej ziemi przypadkowo. Polska kultura miała zostać zniszczona, tak samo jak całe żydowskie życie, napisał szef niemieckiej dyplomacji. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej, której celem jest walka z określeniem polskiej obozy zagłady, od piątku czeka na decyzję prezydenta. Projekt zakłada kary grzywny lub więzienia, m.in. za publiczne użycie takiego zwrotu. Dlaczego Polacy tak stanowczo reagują na zakłamywanie historii, tłumaczy Stefan Thompson, Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii. Nagrał film w języku angielskim i umieścił go w serwisie YouTube. Jako zagorzały zwolennik wolności słowa nie jestem zwolennikiem tej ustawy. Wspieram rzetelną edukację ponad kryminalizację. Niemniej nie mogę siedzieć bezczynnie, gdy pomawia się mój kraj, czyni się go współwinnym nazistowskich zbrodni, fałszuje się historię i wybiela rolę Niemców. Film został ocenzurowany w części Europy Zachodniej i w Izraelu, dlatego portal niezależna.pl zachęca do rozsyłania go do zagranicznych mediów. Na portalu polskieradio.pl prowadzona jest akcja German Death Camps, tłumaczy w języku angielskim historię hitlerowskich obozów zagłady. Tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe ostrzega przed lawinami w Tatrach i odradza wędrówki w wyższe partie gór. Obowiązuje w nich trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Jak informuje TOPR, silny wiatr i padający śnieg tworzą śnieżne nawisy. Na wielu stokach zejście lawiny może wystąpić już przy niedużym obciążeniu pokrywy śnieżnej. Dawid Kubacki, trzeci w konkursie skoków narciarskich w Willingen. Kamil Stoch, który prowadził po pierwszej serii, ostatecznie był czwarty. Zwyciężył Norweg Daniel Andre Tande, a drugi był Niemiec Richard Freitag. Według byłego fizjoterapeuty polskiej kadry Rafała Kota duży wpływ na wyniki konkursu, a szczególnie drugiej serii miał wiatr. Jednym bardziej wiało, drugim mniej i ciężko było trafić dwa razy na takie dobre warunki. Wierzyłem cały czas, że może być nas dwóch na podium, ale było to ciężko do zrealizowania. My cieszmy się z tego, że Dawid utrzymał to trzecie miejsce. A cóż, Kamil skacze zero-jedynkowo, on nie kalkuluje. Chciał to miejsce utrzymać, poszedł na całość. Za 2 godziny w Willingen drugi konkurs indywidualny. Wystartuje w nim 6 Polaków. Wiece patriotyczne w ponad 130 rosyjskich miastach. Zorganizowali je wczoraj lokalni urzędnicy i działacze rządzącej partii Jedna Rosja. Według niezależnych komentatorów był to element kampanii wyborczej prezydenta Władimira Putina. Tydzień temu w ponad 100 miastach Rosji odbyły się demonstracje zwolenników opozycji. Wznoszono na nich antyputinowskie hasła i żądano przeprowadzenia uczciwych wyborów prezydenckich. Według niezależnych komentatorów tak zwane wiece patriotyczne były odpowiedzią Kremla na protesty opozycji. Nie pierwszy raz otoczenie Władimira Putina chciało udowodnić, że ma większe poparcie społeczne niż oponenci. Jak poinformowała rozgłośnia Echo Moskwy, prokremlowskie wiece odbywały się pod różnymi hasłami. W jednych ośrodkach świętowano 75. rocznicę przełamania blokady Stalingradu, a w innych solidaryzowano się ze sportowcami, którzy pojadą na olimpiadę do Korei Południowej. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych łącznie w całej Rosji w patriotycznych manifestacjach wzięło udział blisko 520 tysięcy osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Niedziela pochmurna, ale będą też większe przejaśnienia. Niemal w całym kraju przelotny śnieg. Padać nie będzie tylko na Mazowszu, Podlasiu i w Warmińsko-Mazurskim. Na termometrach od 0 do 3 stopni. Trójka.

Na wschód od zachodu. To tytuł książki, a Wojciech Jagielski to nazwisko autora. Dzień dobry. Dzień dobry. Świat, o którym pan pisze, to świat bliski hipisom, tym dawnym oraz tym obecnym, oraz ich naśladowcom. Świat hipisów, który właściwie już nie istnieje. Zostały jakieś ślady, spóźnieni uczestnicy. I co istotne, zmieniły się i to radykalnie miejsca, które z tym światem były związane. No bo tak, Afganistan, Iran, Kaszmir, Turcja, to są miejsca, które są zupełnie inne niż były jeszcze te 30, 40, 50 lat temu. No może ewentualnie Indie utrzymały mniej więcej status quo, tę twarz hipisowską jeszcze trochę mają. No z Indiami to też jest kłopot, dlatego że te kraje, o których pan wspomniał, one się gwałtownie pozmieniały z powodów politycznych i takich dziejowych. No Afganistan to nie jest nieustanna wojna, która trwa od połowy lat 70. w zasadzie. Ta wojna wypędziła hipisów z Afganistanu. Iran, rewolucja muzułmańska i też zupełnie inne porządki, Turcja. Natomiast Indiom wojny zostały przez los oszczędzone. A poza Kaszmirem? Poza Kaszmirem, swoją drogą oczywiście też był takim specjalnym miejscem. Tak, od samego początku. Natomiast nie wiem, czy te Indie nie zmieniły się może najbardziej od tych czasów, tych pierwszych hipisów, dlatego że Indie przeszły nieprawdopodobną przemianę, wywołaną nie wojnami, na szczęście dla Indii, ale zmianami ustrojowymi. Indie, do których pielgrzymowali hipisi, to był kraj wciąż jednak Mahatmy Gandhiego, a przede wszystkim premiera Nehru, idealisty, który próbował te Indie urządzić po swojemu, znaleźć jakąś inną, nie wschodnią, nie zachodnią drogę dla Indii. I te próby Nehru skończyły się niepowodzeniem. Następcy Nehru, wierni jakby jego myśli, ale już z uczynkami to było rozmaicie. Ale Indie hipisów były krajem biednym, centralnie zarządzanym, takim krajem stałego deficytu, który znaliśmy z Polski ludowej. No dobrze, ale czy nie jest tak, że nadal Indie są krajem jednak biednym, krajem jednak deficytu, oczywiście, jednak krajem sterowanym centralnie? Definicja pozostaje ta sama. No, z tym deficytem bym się nie zgodził, dlatego że wtedy był to deficyt niemalże strukturalny. No, skala jest inna. Dzisiaj na wszystko mogą sobie pozwolić mieszkańcy Indii pod warunkiem, że w kieszeni starcza. Rzeczywiście tych, których nie stać na to, jest zdecydowanie więcej, ale Indie przeżyły rewolucję kapitalistyczną pod koniec lat, na początku lat 90. i ta rewolucja odmieniła Indie w sposób zdecydowany. Myślę, że dzisiaj, gdyby hipisi z tamtych lat, dzisiaj mając lat 20, znów do tych Indii jeździli, to pewnie by się rozczarowali. Byłoby to dużo bardziej przykre rozczarowanie, dlatego że znaleźliby w Indiach, w tym Oriencie, te same rzeczy, przed którymi uciekali z Zachodu, więc ten konsumpcjonizm, tą pogoń za karierą, za pieniędzmi, ten wyścig szczurów. Ta westernizacja Indii polega na tym, że Hindusi zaczęli chodzić do restauracji. Podziały kastowe powodują między innymi to, że człowiek pochodzący z którejś kasty powinien zjadać posiłek przygotowany przez ludzi pochodzących z tej samej kasty, gdyż inaczej no, jest to coś bardzo zdrożnego. Można tego upilnować u siebie w domu, idąc do przyjaciół czy do znajomych, o których jest się pewnym, że pochodzą z tej samej kasty, ale jak być tak samo pewny, jak się idzie do dobrej restauracji, w której kucharzem czy kelnerem może być ktoś pochodzącym z innej kasty, albo w ogóle spoza kasty. Poproszę menu i paszport kelnerów oraz kucharza. Tak, tak, tak. Jest jakimś takim drzewem genealogicznym. Kim jest ten, kto te moje jedzenie przynosi, bo wystarczy dotknąć tego jedzenia, czy wody, którą dostanie się do popicia i już jest źle. Prezydentem Indii od wielu, wielu lat są ludzie pochodzący z nie z kasty, ale z tej grupy niedotykalnych, czyli pozakastowych, więc ciężko mi sobie wytłumaczyć, jak funkcjonuje współczesne społeczeństwo indyjskie, pozostając wiernymi jednocześnie tym dawnym porządkom, a jednocześnie działając w zupełnie innym świecie. Ale jakoś działają, jakoś to wszystko funkcjonuje. System za, nawet przeciw znamy. To prawda. Funkcjonował. To prawda. Wiemy, że w Indiach cały czas funkcjonuje system kastowy. Ma się ten system całkiem dobrze. Jest ten podział społeczny na lepsze grupy i gorsze. I w tym kontekście to, co pan pisze o kaście dżatów, jest bardzo zaskakujące. To znaczy to, że dżatowie jako kasta liczą nie na awans społeczny, tylko liczą na degradację. Degradację, bo z tego wynika nadzieja na jakieś korzyści materialne. Będąc zaliczonym do tej grupy społecznej, może nie prześladowanej, ale pokrzywdzonej, dostają jako kasta, jako grupa społeczna kwoty na uczelniach, czy w miejscach pracy w administracji publicznej. Łatwiejszą możliwość dostępu do kredytów, czyli jakieś te kredyty są... Czyli będąc niżej w hierarchii, jestem wspierany przez państwo, tak, ergo mam łatwiej, tak, więc tak, jeżeli tak, jestem grzech wyżej, nie skorzystać to jest mi trudniej. Z tego. Tak, więc to do takich paradoksów dochodzi bardzo często, zresztą to jest wykorzystywane też przez polityków indyjskich, ilekroć dochodzi do jakichkolwiek wyborów. Polityka indyjska jest szalenie populistyczna, a z drugiej strony Indie z dumą mówią o sobie, że są największą demokracją na świecie, ale przyglądając się rozmaitym wyborom, nawet teraz, w zeszłym tygodniu byłem w Rajasthanie, gdzie przeprowadzano wybory uzupełniające. Politycy prześcigają się w rozmaitego rodzaju obietnicach, mówiąc grupom społecznym, że jeżeli zostaną oni właśnie wybrani, to załatwią. A to nawozy sztuczne, a to większą liczbę miejsc w szkołach wyższych, czy że większe możliwości pracy w administracji publicznej. I to też działa. Nie wiem, czy akurat to zadziałało w Rajasthanie, ale politycy indyjscy bardzo chętnie tym populizmem operują. India to jest kontynent, więc cokolwiek by się o Indiach nie powiedziało, to będzie tylko częściowa prawda. Także to wszystko, co ja mówię, bo w Indiach można znaleźć pewnie wszystko, jak się chce i jak się dobrze szuka. Natomiast no, z całą pewnością nie jest to ten sam kraj, którym były Indie w latach 60. Jeden z pańskich bohaterów mówi nawet, że wszystko jest teraz Zachodem. No to prawda, ten Zachód objął cały świat, może to była, czy jest, ostatnia ekspansja Zachodu, związana z rewolucją technologiczną, z internetem, z telefonią komórkową, z tą globalizacją. I Indie, które szukały swojej trzeciej drogi, czy czwartej, jakiejś innej, skapitulowały i poszły tą samą drogą, którą zmierzają w zasadzie wszystkie kraje świata. Cały świat jest już Zachodem, ale to nie przeszkadza, żeby post-hipisi, czy spóźnieni hipisi, którzy przegapili ten moment, że można było z tego świata wyjść i nadal hipisami są, mając na karku 60-70 lat, nadal się pojawiają w Indiach, w takich miejscach jak Dharamsala na przykład, w miejscu, gdzie mieści się siedziba Dalaj Lamy i tybetański rząd na uchodźstwie. Miejsce takie, które się właśnie jawi jako takie specjalne, szczególne, gdzie się człowiek trochę nad ziemią unosi i może doświadczyć jakieś, no właśnie, czegoś więcej. Takich Dharamsali, zresztą Dharamsala znaczy dom pielgrzyma, więc tych Dharamsali w Indiach jest cała masa, dlatego że tych pielgrzymów jest tak samo wielu i ludzie w Indiach i ci, którzy przybywają do Indii, przybywają w jakimś sensie na pielgrzymkę. Czasami jest to zwykła podróż krajoznawcza, a czasami jest to podróż właśnie w poszukiwaniu czegoś uduchowionego, czegoś, czego nam tutaj w tym świecie zachodnim brakuje z powodu pośpiechu codziennego, tych spraw pilniejszych, które niekoniecznie są ważne, ale są tak pilne, że nie sposób je pominąć. Tak się przynajmniej nam wszystkim, czy większości nam zdaje. Więc Indie, choćby ze względu na swój ogrom, na swoją historię, no, na swoją kulturę nieprawdopodobnie starą i bogatą, oferują może tym pielgrzymom więcej niż inne kraje. Aczkolwiek wydaje mi się, że do tych Indii troszkę też I kiedyś, i dzisiaj ludzie pielgrzymują może z przyzwyczajenia, może troszeczkę zmierzając takimi utartymi szlakami, bo one są zawsze bezpieczne. Bezpieczniejsze niż te, których nikt nie pokonał, bo myślę sobie, że takich dharamsali można znaleźć wiele w wielu innych miejscach. Ale Indie do tego nadają się znakomicie. Ciekawi mnie, na ile ta książka była dla pana okazją, czy taką możliwością do osobistego przeżycia przynajmniej trochę tej wolności, której szukają pańscy bohaterowie. To znaczy, mam na myśli to, że bycie reporterem czy dziennikarzem gdzieś w terenie daje taki komfort, że można być blisko danych zjawisk, trochę ich zakosztować, ale w każdym momencie można wyjść i powiedzieć koniec. Mhm. Hipisami, samym ruchem, filozofią, kulturą, no wszystkim, co się składało na ruch hipisów, bardzo się, nie powiem, że się interesowałem, ale to jest zjawisko bardzo mi bliskie. Kiedy myślałem o tej książce, zacząłem czytać o historii hipisów, no o wszystkim, co było z tym związane i zrozumiałem, że nie mogę napisać książki o hipisach, dlatego że jest to temat tak rozległy, że musiałbym spędzić na dokumentacji Bóg wie jeden ile lat, ile by mi to zajęło i czy w ogóle by mi to się udało. Ta książka, którą napisałem, nie jest książką o hipisach, ani nie jest książką o Indiach. To jest książka o paru hipisach, których spotkałem i o paru miejscach w Indiach, w których do tych spotkań doszło, do tych moich rozmów. Wybrałem sobie na bohaterów kilka osób, które według mnie w jakimś sensie reprezentowały tych hipisów wczorajszych może i tych, którzy ich próbują naśladować, czy inspirują się ich ruchem, ich filozofią. Wciąż i w czasie pracy nad poprzednimi książkami i nad tą, wciąż pozostawałem dziennikarzem, który, wiem, dużo łatwiej jest przyglądać się wydarzeniom politycznym, nawet tak trudnym jak wojny. Można podejść blisko, obejrzeć, dotknąć niemalże, porozmawiać z ludźmi, którzy w tym uczestniczą. Ale jak się przyjrzeć ruchowi hipisów, którego, jak pan mówi, już w zasadzie nie ma, to musiała być książka opowiadająca o prawie 50 latach, o tych wszystkich odsłonach. No, ja się nie czułem na siłach. Mogłem napisać opowieść o tym, co się komuś przydarzyło, kto w tamtych czasach do Indii jeździł, o tym, co się przydarzyło osobie, która pojechała do Indii 30 lat później i wreszcie o mnie samym, który... To był początek w zasadzie tej książki, czy myślenia mojego o tej książce, bo ja wylądowałem w Indiach w połowie lat 80. i w zasadzie już byłem dziennikarzem. I bardzo szybko uświadomiłem sobie, że jadę tym samym szlakiem, może nie ciągle, to nigdy nie była podróż z Europy przez Turcję, Iran do Indii, tylko takimi odcinkami, ale jeżdżę po tych samych miejscach jako korespondent wojenny, jako dziennikarz piszący o gwałtownych, dramatycznych wydarzeniach. I to, co ja widziałem, nijak mi nie nakładało się na te opowieści tych starych hipisów, których spotykałem wciąż na swojej drodze, którzy mi opowiadali, jakim krajem był Afganistan, a jakie to były Indie, a Iran. Więc ta niemożność jakby połączenia tych samych światów, to był początek książki, bo sobie myślałem, że czy ten świat był aż tak bardzo inny, czy on aż tak bardzo się zmienił, czy też oni szukali, czy widzieli w tych krajach tylko dokładali, to... Może dokładali sensy, których tam nie było. No więc właśnie. I o tym raczej chciałem tą swoją opowieść na tym oprzeć, tak ją poprowadzić, o takiej troszeczkę ułudzie może. Ale z drugiej strony możemy to nazywać ułudą, a może marzeniem, które trzeba, jak się je ma, dobrze mieć marzenia, to próbować je spełnić. Więc w tej ułudzie, akurat tej, może nie ma nic złego, ale to mnie najbardziej ciekawiło. Wojciech Jagielski, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I książka Na wschód od zachodu. Kilka egzemplarzy czeka teraz. zlotu@polskieradio.pl zlotu@polskieradio.pl Proszę pisać. de piña para las niñas, de limón para las nenas. Caramelos, caramelos, caramelos, quiero caramelos. Caramelos, caramelos, caramelos, quiero caramelos. Caramelos, caramelos, caramelos, quiero caramelos. Caramelos, caramelos, caramelos, quiero caramelos. Jesteśmy w Kolumbii, a razem z nami Maciej Tarasin, 1/4 zespołu, który pod koniec zeszłego roku spędzał wolny czas, pływając oraz chodząc po południowej części kolumbijskich lasów deszczowych, i to nie po raz pierwszy. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Miejsce akcji? Park? Park Chiribiquete, południowa Kolumbia. Miejsce o tyle niezwykłe, że bardzo rzadko odwiedzane i przez badaczy, przez naukowców, czy przez podróżników, z tego względu, że przez ostatnie 60 lat łapę trzymał na tych terenach FARC. Czyli partyzantka. Tak jest. I trzeba powiedzieć, że jak mówimy park, to my myślimy sobie wyznaczone szlaki, znaki na drzewach, tablice informacyjne, wydeptane ścieżki, a to nie tak. To nie tak. Jeden z badaczy parku Chiribiquete nazwał go taką ogromną brokułą. To takie miejsce, gdzie jak się wejdzie między te szczeliny skalne, między te kaniony, między te wszystkie góry stołowe, którymi usiany jest park, to można przez 6 miesięcy nawet nie wyjść z tego labiryntu. To jest taki właśnie trochę labirynt podobny do brokuły i myślę, że to najfajniej opisuje charakter tego miejsca. To brokułowe miejsce, o którym mówisz, to jest też związane nie tylko z lasami deszczowymi, ale z skałami, czy bardziej górami, wzniesieniami. To są te pui. Takie charakterystyczne miejsce dla tego rejonu świata. Jakbyś opisał, jak to wygląda? Tych te pui jest kilkadziesiąt na terenie parku. Park jest jednym z większych w samej Amazonii. Chyba największym w Kolumbii. No i mówiąc o wielkości, masz na myśli? Wielkość Belgii. Mhm. I tak jak mówiłeś, no nie ma tam praktycznie, nie ma ani strażników, ani znaków informacyjnych, ani nic takiego. Po prostu las się broni sam. Tak, las się broni sam. Broni się w ten sposób, że nie tylko jakby las i góry, ta selwa górska jest niezwykle trudna do eksploracji, natomiast same rzeki bez umiejętności pływania po białej wodzie, czyli po takich rzekach górskich, nikt nie jest w stanie dostać się do parku, ponieważ od północy dostępu broni rzeka Tunia, od południa to jest rzeka Kaketa, która przed samą Araraquara tworzy zjawiskowy kanion, który zresztą był pokazywany w wielu filmach, ostatnio w filmie o przemytniku między innymi narkotyków kolumbijskim. Tam było kilka ujęć kręconych w Araraquara. Pamiętam, że mieszkańcy strasznie byli podekscytowani tym, że będzie ich ziemia pokazana w Hollywood. Barry Seal, tak się chyba nazywał ten film. Co można powiedzieć jeszcze o parku? No, te rzeki, tak? Czyli od północy Tunia, od południa Kaketa. No i te pui, czyli takie, powiedziałeś, tak, góry stołowe. Góry stołowe. One nie są wysokie. One mają poniżej 1000 metrów, natomiast one mają prostopadłe ściany. Często te ściany mają kolor biały. I tam, gdzie ten kolor biały pokrywa jakby większą część powierzchni takiej ściany skalnej, tam niejednokrotnie można trafić na właśnie malowidła indiańskie, które były odkrywane stopniowo. Pierwszym białym, który poinformował świat o tych malowidłach, był Richard Evans Schultes, profesor, który zajmował się w Amazonii kolumbijskiej poszukiwaniem leków po prostu, czyli z pozyskiwania od Indian wiedzy medycznej i później przekładania tego na ten nasz świat, czyli świat zachodniej cywilizacji. Powiedziałeś o tych malowidłach, no bo właśnie, bo wasza wyprawa z jednej strony miała wszelkie cechy wyprawy wyczynowej, ale z drugiej strony cel był poniekąd artystyczny, ponieważ chcieliście dotrzeć właśnie do tych malowideł indiańskich sprzed kilku tysięcy lat? Tak. Trudno określić jednoznacznie wiek tych malowideł, dlatego że one są malowane ochrą, więc nie ma tam związku węgla, w związku z czym w zasadzie wiek malowideł ocenia się na podstawie wykopalisk około malowidłowych, że tak powiem. Czyli te wszystkie artefakty pozostawione przez Indian, którzy byli twórcami, byli artystami w dawnych czasach, świadczą o tym, jak stare są te malowidła. Ten wiek jest oceniany od kilkuset, nawet do kilkunastu tysięcy lat. Natomiast tak jak mówię, jakby takiego dokładnego wieku nie jesteśmy w stanie podać, bo nikt nie zapisał daty na ścianie akurat. Tak, bo nikt nie zapisał daty na ścianie, między innymi dlatego. Co jest na tych malowidłach? Malowidła przedstawiają przede wszystkim proces takiej metamorfozy. Dotyczą one tych, którzy byli twórcami tych malowideł, czyli szamanów. To miejsce było miejscem świętym. Do tego miejsca docierali głównie wybrani przedstawiciele plemion, czyli ci odpowiedzialni za świat duchowy, i oni też byli twórcami malowideł. Oni wierzyli w to, że jaguar jest taką najdoskonalszą postacią, jaka zeszła na Ziemię przy pomocy tam Boga Słońca, posłannikiem Boga Słońca. Zresztą to jest zwierzę, które do dzisiaj jest obecne w tym rejonie dosyć tak jest. Gęsto. Tak. I tych jaguarów, 25% malowideł to stanowią wyobrażenie jaguarów w ogóle. Ale a jakiej wielkości to są namalowane jaguary? Wielkości naturalnej, czy mniejsze, większe? Niektóre są mniejsze, niektóre są nawet większe niż wielkości naturalnej. I te ich kształty też bardzo się różnią. I widać też, że różne pokolenia Indian malowały na tych ścianach, ponieważ niektóre są bardziej wyblakłe, drugie są bardzo wyraźne, tak jakby były namalowane dosłownie wczoraj. Więc 25% to jaguary, ileś tam procent to są jacyś inni przedstawiciele świata fauny. Natomiast co jest jakby esencją tego wszystkiego, to ten proces transformacji, czyli kapłan, szaman pod wpływem środków halucynogennych zamienia się w jaguara i ten proces transformacji jest przedstawiony na tych malowidłach, czyli tam to są malowidła fabularne poniekąd. Tak, tam są szamani, którzy mają cechy antropomorficzne i zoomorficzne, czyli oni są jeszcze trochę ludźmi, ale już trochę jaguarami, albo już bardzo jaguarami, ale jeszcze mają jakieś cechy ludzkie. I w zależności od malowidła to bardzo fajnie można zobaczyć na tych ścianach w Chili Biquete. Mówimy o tych malowidłach naściennych czy ściennych w parku Chili Biquete w południowej Kolumbii, ale to nie jest rejon, mam na myśli ten rejon, gdzie te malowidła się znajdują, rejon oswojony. To nie jest tak, że wszystko zostało skatalogowane, porobione zostały zdjęcia i to wszystko jest w encyklopedii, na Wikipedii można wejść, zobaczyć, wszystko wiadomo. To nie jest tak. Nie, to jest taka trochę wiedza tajemna. Nie, niewiele naprawdę jest informacji o tych malowidłach, które zostały opisane i skatalogowane. Oczywiście jest szereg stanowisk, które w ostatnich tam 40 latach zostały przez naukowców zbadane, jednak obecność FARC-u nie pozwalała na dokończenie tych badań. I na dobrą sprawę kilka lat temu jeden angielski reżyser kręcił film o Kolumbii, akurat był w Chili Biquete, i wracając ze zdjęć zaczepił o Cerro de Campana, takie stanowisko nieznane kompletnie, i sfilmował tam malowidło, o których nikt wcześniej nie wiedział. Ale czy helikopterem? Tak, helikopterem. No jest to teren tak trudny, że naprawdę niewiele wypraw dociera do samego serca parku. Ja poprowadziłem cztery, które dotarły bardzo, bardzo daleko, wręcz do, można powiedzieć, do serca, czyli Biquete. Maciej Tarasin jest z nami. Hey, aquí vengo yo, ven que te invito un vacilón, lo que tú tienes, mami, lo que yo quiero, ay mamá, dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo, lo que tú tienes, mami, lo que tú tienes pa' gozar. La pena para que sientas la candela. Dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo. Ven princesa y deja la pena para que sientas la candela. Ay, es lo que quiero. Dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo. Ay, es lo que quiero. Dame el mambo, dame el mambo. Malowideł naściennych w parku Chili Biquete pojechała ekipa, w skład której wchodził Maciej Tarasin, który jest z nami. Po to ta ekipa tam pojechała, żeby znaleźć malowidła naściennej, i udało się po kilku latach prób w tej chwili. Tak, to jest takie zwycięstwo nie do końca dla mnie, bo ja chciałem dotrzeć do malowidła, które nie zostało jeszcze skatalogowane. Natomiast jak teraz patrzę z perspektywy tych czterech prób, to tak myślę, że musiałbym tam chyba siedzieć 3 miesiące w Chili Biquete, żeby dotrzeć. Myślę, że te malowidła są. Te inne jeszcze nie te znamy. Inne jeszcze nieodkryte. Natomiast no, zadowoliliśmy się dotarciem do tak zwanego sanktuarium Jaguara, czyli jednego z największych skupisk malowideł w samym Chili Biquete. Tutaj jest takie hasło Kaplica Sykstyńska Amazonii, tak? Tak, tak. No rzeczywiście coś w tym jest, bo żeby namalować te malowidła, oni musieli wchodzić na specjalne rusztowania z drzew, ci Indianie. Dlatego, że niektóre z nich sięgają tam na 7 metrów w górę, więc zdecydowanie bez rusztowań z drzew, które tam rosną wokół, nie byłoby to możliwe. I jakby niektóre z tych malowideł są rzeczywiście takie prymitywne, można powiedzieć, tak? Natomiast jak się przypatrzyć niektórym, to rzeczywiście widać w tym rękę prawdziwego artysty. I jakby ich wielkość, czyli na tej ścianie, którą myśmy znaleźli, czyli w sanktuarium Jaguara, tych wyobrażeń jest tysiące i one ciągną się na przestrzeni, nie wiem, 50 metrów na szerokość i 7-8 metrów do góry, więc to jest tak, że można spędzić pół dnia i przyglądać się rozmaitym postaciom, które tam są namalowane. Wasz zespół liczył 4 osoby, przedstawisz pozostałą trójkę? Tak jest. Mieliśmy bardzo silny zespół, ultramaratończyk z Irlandii, Shane Young, doskonały kajakarz też, fotograf wyprawowy, który towarzyszył mi po raz drugi, Michał Dzikowski, jest triatlonistą, też doświadczony, świetnie przygotowany fizycznie, Dominik Szczepański, trzecia wyprawa wspólna, doskonale się rozumiemy, bez słów praktycznie. Miał być też Camilo Matapi, Indianin z plemienia Matapi, natomiast ze względów logistycznych nie dotarł na miejsce zbiórki, no i ja. Dużą część trasy pokonaliście w pontonach. Ja widziałem wasze zdjęcia i miałem takie wrażenie, że widzieliście pontony trochę za małe, tak o 2 rozmiary mam wrażenie, bo wystawały i bagaże, które były, bo każdy na własnym pontonie płynął. No i wy też wystawaliście dosyć wyraźnie. Więc nie wiem, może następnym razem jakieś te pontony większe powinny być. Nie, takie było założenie. Założeniem było skorzystanie z packraftów, ponieważ wyprawa wymagała... Gdybyś wyjaśnił to hasło? Tak, packraft jest pontonem ultra wytrzymałym, ale też ultra lekkim. On waży nieco ponad 3 kg, więc w momencie, kiedy musieliśmy przebijać się przez te niezwykle trudne do przejścia lasy deszczowe, czyli Bikete, to był niezwykły plus, że one były tak małe i tak kompaktowe i tak lekkie. I to nie przeszkadzało absolutnie, że wystajemy my, czy wystają bagaże, bo one się na rzece doskonale sprawdziły. Natomiast największym ułatwieniem dla nas było to, że podczas w zasadzie 5 dni, bo 5 dni spośród 22, które spędziliśmy w Chili Bikete, to było przebijanie się przez te lasy i czasami też przez góry, więc wtedy każdy kilogram mniej był dla nas straszną ulgą. Powiedziałeś, że na przykład z Dominikiem się świetnie rozumiesz. Jak się kompletuje taki zespół wyprawowy? Bo jak się idzie w pojedynkę, no to człowiek raczej siebie zna. Jak się idzie w dwójkę, to nawet jak są pewne jakieś animozy, jakieś niedopasowania, da się to przeżyć, ale 4 osoby to już jest zespół. Jeżeli w tym zespole się pojawiają jakieś problemy, no to problem jest poważny dla całości. Problemy się pojawiają bardzo często na wyprawach, które są tak trudne, w sensie logistycznym, w sensie też psychicznym, bo jednak jesteśmy przez 3 tygodnie absolutnie poza cywilizacją. I w grę wchodzi bardzo poważny wysiłek, to nie jest spacer. Tak, czyli 10-11 godzin na wiosłach dziennie, a jeżeli idziemy przez dżunglę, to też praktycznie idziemy od 6 do 6, czyli od świtu do zmierzchu. To takie problemy się pojawiają. Na szczęście, tak jak mówię, no ja znałem Dominika wcześniej i znałem Dzika. Shane miał doskonałą rekomendację ze strony Michała Dzikowskiego. Czyli było pewne ryzyko, że tak, no, mogło się było coś nie... I na dobrą sprawę to nie była jakby wyprawa moich marzeń, jeśli chodzi o tą chemię, tak? Bo bywały lepsze. Natomiast wiedziałem, że w momencie, kiedy będzie ciężko, to fizycznie zespół da radę i to się rzeczywiście sprawdziło. Psychicznie na koniec było bardzo różnie. Dostaliśmy mocno w tyłek i rzeczywiście niektórzy już mieli dosyć, ale fizycznie bardzo mocny zespół. Różne masz przygody związane z tym rejonem, z parkiem Chili Bikete i były jakieś węże i inne atrakcje, uciekające pontony, akcje ratunkowe związane z wojskiem kolumbijskim, które ratowało cię z opresji, bo zniknąłeś na kilka dni, mając no, niewiele możliwości chyba nóż, miałeś przy sobie, z tego co pamiętam, jakieś niewiele zapasów, a tym razem też mieliście przygodę, to znaczy pontony wam odpłynęły. Tak, był ostatnia noc na rzece, my czekaliśmy na przypłynięcie po nas łodzi motorowej i wkradło się jakieś rozprzężenie małe. A człowiek już myślami jest tam gdzieś na miejscu? Dokładnie, domu. My już marzyliśmy o tuńczyku i o krakersach, które rzeczywiście nazajutrz się pojawiły, natomiast przyszedł deszcz. Było strasznie zimno w ogóle w nocy. Nie sądziłem, że w Amazonii może być tak zimno. Woda zabrała nam pontony, ale po szybkiej akcji, która trwała no niespełna godzinę, wszystkie te 4 pontony odzyskałem. Chłopcy ruszyli brzegiem, odzyskali jeszcze 2 wiosła. Więc tak naprawdę nie straciliśmy, oprócz dwóch wioseł i tam jednego worka z jedzeniem, nie straciliśmy ekwipunku. No bo był moment po prostu grozy dla niektórych, bo nie wszyscy jakby mają tyle doświadczenia, co ja. Byłem przekonany o tym, że w ciągu pół godziny, najwyżej w ciągu godziny na tego typu rzece z takimi meandrami te pontony będą szybko odzyskane i tak się rzeczywiście stało. Jak spotykasz jadowite węże gdzieś na drodze w dżungli, to patrzysz na nie inaczej? Ze strachem, respektem? Czy jakoś może inaczej, biorąc pod uwagę swoje doświadczenia i to ukąszenie, które miało miejsce kilka lat temu? Poważne. Ja kiedyś, nie wiem, chyba w którymś wywiadzie powiedziałem, że ja w zasadzie niczego się nie boję, ale po tym, jak ukąsiła mnie żarara kalancetowata, to trochę zacząłem się bać właśnie. Żararaka, czyli jeden z mniej przyjemnych węży w rejonie. Tak, no to mogło być śmiertelne doświadczenie, natomiast udało się rzeczywiście, 15% ukąszeń to są ukąszenia suche, czyli takie, gdzie wąż po prostu nie wstrzykuje tego jadu. Z dwóch względów może się tak zdarzyć. Pierwszy powód jest taki, że chce po prostu odstraszyć. Ofiara jest zbyt duża do konsumpcji i doświadczony wąż wie, że to jest strata cennego jadu. Natomiast druga sytuacja jest taka, że akurat upolował coś większego i nie miał w sobie tego jadu. No i trzecia wersja może być też taka, że powiedzmy pomogła mi magia indiańska, bo Indianin, który mi towarzyszył wtedy, uciął łeb węża, wyciągnął taką fiolkę naturalną i kazał mi to po prostu zjeść, mówiąc, że matapi wierzą w to, że każdy wąż ma w sobie jel, czyli takie naturalne antidotum na swoje ukąszenie, i oni rzeczywiście tego używają, jeżeli ktoś zostanie ukąszony. Smak jaki? Oj, nie chciałbym wracać do tego. Maciej Tarasin był z nami, jeden z ludzi, którzy w zespole spędzili kilka tygodni w parku Ciribikete pod koniec zeszłego roku w poszukiwaniu malowideł naściennych sprzed kilku tysięcy lat. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Now when the money's in their system, ain't no telling them that they can go to prison for stuff that they be selling, cause it's in their blood, second nature, so they keep chasing to get paid and run, huh? It ain't the code of the streets, it's the code of the meek, that inherited embezzling the seller for cheap, from the thieves to the presidency, and etc. We are drenched by the stench of extra currency, that's just how I be, we get loud and dream, and only sleep 20 hours a week, trying to balance our needs against the company's greed, cause a working class hero is something to be. You hear the sound of the beat, start shuffling feet, not me, that's the hustle siren. Teeth from the beer, you a puppet old king, the ladder, but I gotta go get more bottle those things. I can't decide if it's the money that got the people going out of control. I can't decide if it's the money that put a low price tag on your soul. I can't decide if it's the money that got the people going out of control. I can't decide. It's the food of my people. The dietary supplement the poor gotta be broke. Provided by your government, the suits get illegal. Troops keep it exclusively for the heroes of the struggle, so they hustle that BET though. That's what you would need all. They'll cut you a piece of the pie or cut you if there are no supplies. I can't decide if it's just a disguise. Entrepreneur drive, pretending we alright. Get it at all jobs, spend what you don't got. But I can't settle the deficit you don't got. One free market rule, be heartless, rude. These sharks don't bite, they chew. I can spit a whole lump for you, write a Bible, but even that's about my profits. Ooh, I can't decide if it's the money that got the people going out of control. I can't decide if it's the money that put a low price tag on your soul. I can't decide if it's the money that got the people going out of control. I can't decide if it's the money that got up, that put up, that got up. Z południowej Afryki nieistniejący już zespół Tumi and the Volume. Świat z lotu Drozda. Tydzień temu polski himalaista Tomasz Mackiewicz został uznany za zaginionego. Chapkins, bo pod takim imieniem znany był wśród przyjaciół i znajomych, po raz siódmy próbował zimą zdobyć szczyt góry Nanga Parbat. Wspinał się w duecie z francuską Elisabeth Revol. W trakcie wspinaczki, a może nawet po zdobyciu szczytu, tu są jeszcze niejasności, para himalaistów zaczęła mieć poważne problemy i wezwała pomoc. I na miejscu pojawili się Polacy, którzy helikopterem przylecieli spod K2, gdzie trwa właśnie w tej chwili zimowe zdobywanie tej góry w ramach programu Polskiego Himalaizmu Zimowego. Po brawurowej akcji ratowniczej polskiemu zespołowi udało się sprowadzić francuskę na dół. Chapkinsa nie ma już wśród nas, ale jest za to dużo słów. Za dużo słów, które padają zarówno w mediach, jak i w internecie w postaci komentarzy, teraz już pewnie tysięcy komentarzy, tysięcy internautów, którzy wiedzą lepiej, padają zarzuty, padają oskarżenia, padają słowa krytyki, a z drugiej strony też słychać oczywiście też wyrazy uznania czy szacunku dla ratowników i generalnie dla ludzi gór. Po tygodniu szum, a w zasadzie zgiełk w związku z tą sprawą wokół zdarzeń na Nanga Parbat nie ucichł, dlatego uznałem, że przynajmniej na tym etapie powstrzymam się od poruszania tej sprawy na antenie. Powiem tylko tyle, że kilka miesięcy temu zacząłem umawiać się wstępnie z Tomkiem Mackiewiczem na rozmowę przy mikrofonie. Wcześniej nie mieliśmy okazji się poznać. No i tak już zostanie niestety. O tym, że w górach wysokich, w sytuacjach ekstremalnych, w pełnym tego słowa znaczeniu, kwestie moralne i w ogóle podejmowanie decyzji ma zupełnie inny wymiar niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, przypomniał Yanggu Sherpa, nepalski przewodnik górski, który gości teraz w naszym kraju. Yanggu czterokrotnie stanął na szczycie Everestu, a w zeszłym roku brał udział w bezprecedensowej i skutecznej, to trzeba podkreślić, akcji ratunkowej. Rzecz zdarzyła się niewiele poniżej szczytu Everestu, a w potrzebie było dwóch wspinaczy, 21-letni Sherpa oraz jego klient. Oto jak akcję ratunkową wspomina Yanggu, z którym rozmawiałem po jego prezentacji kilka dni temu na Politechnice Warszawskiej. Spotkaliśmy ich po południowej stronie Everestu w okolicy tzw. uskoku Hilarego na wysokości 8650 metrów. To strefa śmierci, niebezpieczna. Sherpa był w pozycji półsiedzącej, w bardzo złym stanie. Natomiast jego klient leżał na śniegu, nie reagował na nic, był nieprzytomny. Wiedzieliśmy, do jakiej grupy wspinaczy należeli ci dwaj, więc skontaktowaliśmy się z ich bazą pod Everestem i mówimy: słuchajcie, mamy tu dwóch ludzi z waszej ekipy, są w fatalnym stanie, zaraz umrą. Dlaczego ich tu zostawiliście? A oni na to, że przekazano im, że tych dwóch wspinaczy nie żyje, więc zapytaliśmy, czy możemy im pomóc. Dali nam zgodę i ustaliliśmy, że przejmą poszkodowanych w obozie czwartym. Pracowaliśmy długo, najpierw ja i jeszcze jeden Sherpa. Potem było nas w sumie pięciu i ewakuowaliśmy potrzebujących do obozu czwartego. Czyli musieliście mieć zgodę na działanie od szefa wyprawy, do której należało tych dwóch ludzi. Tak, ta zgoda była potrzebna, ponieważ gdyby akcja ratownicza się nie udała i ci wspinacze by nie przeżyli, ktoś mógłby złożyć na nas skargę, oskarżyć i moglibyśmy mieć poważne problemy, nawet trafić do więzienia. Dodatkowo pozostawała jeszcze kwestia naszych własnych klientów, wspinaczy z naszej grupy, za którą byliśmy odpowiedzialni. Ci ludzie zapłacili nam przecież mnóstwo pieniędzy za to, żebyśmy dbali o ich bezpieczeństwo. To byli silni wspinacze, w dobrym stanie, więc dali nam zgodę i mogliśmy zająć się tymi dwoma wspinaczami w tarapatach. Ty i twój przyjaciel byliście jedynymi, którzy zatrzymali się podczas wspinaczki i zainteresowali się stanem tych dwóch potrzebujących ludzi. Inni wspinacze przechodzili obok i nawet nie próbowali im pomóc. Tego dnia na szczyt szło więcej niż 100 osób. Wszyscy, którzy szli do góry, widzieli, co się działo, ale byli przekonani, że ta dwójka na śniegu już nie żyje i że nic nie można już zrobić. My też tak początkowo myśleliśmy. Okazało się, że przez brak doświadczenia zbyt szybko zużyli tlen w butlach i ich stan był bardzo ciężki. Wiedzieliśmy, że jeśli dostarczymy ich niżej do obozu czwartego, mają szansę na przeżycie. A gdyby szef tamtej wyprawy nie zgodził się na pomoc tej dwójce wspinaczy? Wtedy musielibyśmy ich zostawić. W trakcie sezonu Everest jest bardzo zatłoczony. Ilu ludzi wspina się wtedy w kierunku szczytu dziennie? Wiosną w bazie wypadowej jest zwykle 50-60 grup. W każdej zwykle od 10 do 15 wspinaczy, a ponieważ sezon wspinaczkowy jest bardzo krótki, każdego dnia w drodze na szczyt jest co najmniej 100 osób. Sam szczyt to obszar dość stromy i niewielki. Mieści się tam od 10 do 12 ludzi. Robią pamiątkowe zdjęcia i od razu muszą schodzić, bo robią się korki. Zwykle szerpowie muszą kierować ruchem, żeby kolejki mogły posuwać się do przodu. Wśród wspinaczy zdarzają się bardzo bogaci ludzie, którzy wynajmują od 2, 4 czy 5 szerpów do pomocy. Nie zawsze są idealnie przygotowani, dlatego już od obozu drugiego używają tlenu z butli. Z tego powodu wymagają od nas większego wsparcia. Kilka lat temu miały miejsce spięcia między szerpami a wspinaczami. Było trochę nieporozumień, chodziło m.in. o poczucie nierówności między dwoma grupami. Czy od tego czasu coś się zmieniło na lepsze? Teraz jest zupełnie inaczej. Każdy, kto chce się wspinać na Everest, musi przejść szkolenia wspinaczkowe i ratownicze prowadzone przez szerpów na miejscu. Kilka lat wcześniej zdarzyła się sytuacja, gdy grupa wspinaczy chciała zdobyć szczyt szybko i bez zabezpieczeń. W tym czasie szerpowie ustawiali trasę na szczyt i potrzebowali czasu, by zakończyć pracę. Mimo to ci wspinacze poszli do góry i spowodowali, że na szerpów posypały się kawałki lodu. Czy ten problem nie był też związany z pieniędzmi? W Nepalu zarobki są bardzo niskie, pracy brakuje i warunki są bardzo trudne. Gdy w Himalajach kończy się sezon na wspinanie i trekkingi, szerpowie zwykle wracają do swoich wiosek i zajmują się rolnictwem. Tak też jest w moim przypadku. W domu mam dzieci i mamę. Ma 89 lat. Zajmuję się wszystkim, kiedy nie ma mnie na miejscu. Czy myślisz o swojej rodzinie w trakcie wspinaczki? Zastanawiasz się, co by było, gdybyś nie wrócił, gdyby coś poszło nie tak? Moim celem, ponieważ każdy ma jakiś cel, jest wejść na szczyt Everestu 6 razy, czyli brakuje mi jeszcze 2 wejść. Rodzina mówi mi, żebym nie szedł już w wysokie góry, ale jesteśmy biedni i muszę zarabiać na życie, na dzieci, na ich edukację. Muszę brać udział w trekkingach i wyprawach wysokogórskich. Yangbo Sherpa, jeden z wielu nepalskich przewodników górskich, którzy pracują na rzecz wspinaczy z całego świata, którzy przyjeżdżają w Himalaje. 4-krotny zdobywca Everestu. Tymczasem na zboczach K2 polski zespół wspinaczy próbuje po raz pierwszy w historii zdobyć szczyt tej góry zimą. Rozmową z Yangbo Sherpą kończymy dzisiejsze spotkanie. Elżbieta Malinowska, Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd. Słyszymy się za tydzień, a czytamy się codziennie na facebookowym profilu audycji. Dobrej niedzieli. Społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo.